जंगल पहाड़ कहते हैं, नादे अली अली, मुश्किल को मेरी हल करो, मुश्किल को शाली। मैं मांगता हूँ पंजतन का, मैं मांगता हूँ पंजतन का, अली हुसैन हसन का। मैं मांगता हूँ पंजतन का, नबी अली हुसैन हसन का। मैं तो कहता फिरूं हर कुछ गली गली, तेरे चाहने वालों की खैर या नबी या नबी, तेरे चाहने वालों की खैर या नबी या नबी, तेरे चाहने वालों की खैर। जिसे प्यारे पर हो, विर्द नबी जो लब पर, नालैन नबी हो सर पर। मैं तो कहता फिरूं हर कूचे गली गली, तेरे चाहने वालों की खैर या नबी या नबी, तेरे चाहने वालों की खैर या नबी या नबी, तेरे चाहने वालों की खैर। एक अल्लाह नबी कुरान है, हर मुस्लिम इस्लाम का ऊंचा आलम है, ये प्यार नबी का करम है। इस्लाम का ऊंचा आलम है, ये प्यार नबी का करम है। मैं तो कहता फिरूं हर कूचे गली गली, तेरे चाहने वालों की खैर या नबी या नबी, तेरे चाहने वालों की खैर या नबी या नबी, तेरे चाहने वालों की खैर। मौला सबके काम है, मौला अली सारे बलियों के इमाम है, हर मुश्किल में आते सबके काम है। लो दम दम नाम अली का, लेते हैं ये नाम नबी का। लो दम दम नाम अली का, लेते हैं ये नाम नबी का। मैं तो कहता फिरूं हर कूचे गली गली, तेरे चाहने वालों की खैर या नबी या नबी, तेरे चाहने वालों की खैर या नबी या नबी, तेरे चाहने वालों की खैर। सारे नबियों ने दी है सलामी, सलामी ताजदारों ने की है गुलामी। सारे नबियों ने दी है सलामी, ताजदारों ने की है गुलामी। है दोनों जहां भरते हैं झोली खाली, है दोनों जहां के वाली भरते हैं झोली खाली। मैं तो कहता फिरूं हर कूचे गली गली, तेरे चाहने वालों की खैर या नबी या नबी, तेरे चाहने वालों की खैर या नबी या नबी, तेरे चाहने वालों की खैर। जिक्रे अब काम बनेगा सभी का, है आसरा प्यार नबी का, अब काम बनेगा सभी का। मैं तो कहता फिरूं हर कूचे गली गली, तेरे चाहने वालों की खैर या नबी, तेरे चाहने वालों की खैर या नबी, तेरे चाहने वालों की खैर। प्यारे Yeah। گلی تیرے چاہنے والوں کی خیر یا نبی تیرے